Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şemail-i Şerife dersinde, Şifa-i Şerif'in Şemail-i Şerife dersinde bir dahi buluşmayı Rabbimiz bize nasip müyesser eyledi. Bundan dolayı kendisine hamdü senalar ederiz. Ben kaldığımız yerden devam edeceğim. Tabi Şemail-i Şerife bugün de çok uzun ders yapamayacağım ama berekettir. İnşallah kaldığım yerden siz de takip ettiğiniz üzere devam edeceğim inşallahü rahman. Kâne Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nasıl idi diye tek tek Hind ibn-i Ebi Hâle radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz'in sorusuna cevap mahiyetinde bana dedemi tavsif eder misin? Fiziki özelliklerini tarif eder misin? Ta ki onu hafızamda kavrayayım ve kuvve-i mütehayyilemle, yani hayal gücümle tasavvur edeyim, düşünebileyim ve ona zihnimi ona bağlayabileyim. Çünkü ben dedem vefat ettiğinde 7 yaşlarındaydım. Tabii sureti şerifesi tam hayalimde canlandıramıyorum. Bu itibarla ona tam bir taalluk edebileyim. Şu ibare etaallaku bihi diyor. Yani etaallaku bihi, taalluk edeyim. Yani aklımı fikrimi takabileyim, bağlayabileyim. Yani bunun tabii tasavvuftaki karşılığı rabıta yapabileyim diye dayısından Hind ibn-i Ebi Hale'den tarif istiyor. Hind ibn-i Ebi Hale Hazretleri de çok güzel tarif eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi vasfeden insan. Onun için o hadis-i şerifi okuyorduk. Kaldığımız noktada Sehlel Haddeyni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Kâne'nin haberi olduğu için yani mensup olarak hep atıf yapıyoruz. Yani atıf, vav harfi gibi böyle bir atıf harfi görünmese de hepsi Kâne'nin haberine. İlk kelimeye haberun ba'de haber deniyor buna. Vav gibi, fe gibi bir şey olsa atıf oluyor da böyle arada atıf harfi olmazsa haber, birçok haber peş peşe gelmiş oluyor. Haber işte Arapça anlayanlar için bunu söylüyorum. Ne buyurdu? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah neydi? Fehmen müfekhemen. İşte oradan başladı. Fehmen kendi haddi zatında azim, heybetli, büyük bir zat ama müfekhemen insanların göz görüşlerinde de gözlerinde de tazım edilen heybeti ve vakarı hissedilen bir zat idi diye kâne ile devam ediyoruz. Şimdi ne buyuruyor? Sehlel haddeyni. İki yanağı akışlıydı. Akışlıydı yani sâilehuma, seyelandan geliyor yani sâilehuma, seyelanlıydı. Seyelanlıydı demesi kastı yanakların biliyorsunuz buralarında kemikler vardır. Bu yanak kemikleri çıkıntılı değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yani düz böyle akışkanlı idi, yanakları düz idi, kemikleri mürtefi ve çıkıntılı vaziyette değil idi. Yanaklarıyla ilgili tarifi böyle yapıyor. Daha nasıl idi? Dali'al femi. Mübarek ağzı büyük idi ve geniş idi. Şimdi mübarek ağzının genişliği fesahatının bir delili. Fesahat düzgün konuşmak. Bu bakımdan yani Araplarda da o zaman için ağız büyüklüğü erkekler hakkında tabii konuşuyoruz. Ağız büyüklüğü methedilen, övülen, beğenilen ve küçük ağızlılık, ağzın küçüklüğü yani beğenilmeyen efendim methe şayan bulunmayan bir vasıf idi. Zaten bu aynı zamanda mübarek ağzının genişliği ve büyüklüğü, yani büyüklük de manası genişlik manasına geliyor tabi. Fesahatının, belagatının, efendim fazlalığına ve melahatının, melahat sevimlilik, hoşluk efendim sıfatının eserinin zuhuruna, belirginliğine bir ima, bir işaret manası da taşıyor. Daha nasıl idi sallallahu teala aleyhi ve sellem? Şimdi dişlerine geliyor. Mübarek ağzının genişliğini, büyüklüğünü söyledi. Yanaklarını beyan etti. Bundan evvel son maddede ed'ace, yani mübarek gözünün hadakası, göz bebeği çok siyah. Göz bebeği çok siyah fakat etrafının beyazı çok beyaz olduğunu beyan etmişti. Böyle. Şimdi dişleriyle ilgili bu beyan ediyor. Eşnebe, mübarek dişleri çok beyaz, revnekli, parıltılı, yani parlak, keskin, efendim, idi. Çok beyaz, çok nurlu, çok parlak. Zaten mübarek dudaklar tebessüm ederken biliyorsunuz, yani tebessümde pek dişleri çıkmazdı da, en fazla tabii kahkaha hayatta hiç atmamış. Ancak gülme, dıhk tabiriyle gülme, kahkaha biliyorsunuz sesli bağırarak gülmek. O asla öyle bir şey kendisinden sudur etmemiş hayatı boyunca. Dıhk vardı, bir de tebessüm vardı. Tebessümde şöyle bir duruş olduğu için dişler zaten zuhur etmiyordu. Dıhk deyince gülmesi vardı. Zaten gülmesinin en fazla şeklini tarif ederlerken bazı hadis-i şeriflerde, işte sahabe-i kiramın beyanlarında geçiyor ya, işte mahşerdeki cennete en son girecek adamın kıssasını beyan ederken, yani veyahut da günahlarını arayan adam, onda da var, onda da var. Yani işte günahlarının sevaplara döndüğünü görünce, ya başka günahlarım da vardı, onlar nerede diye, evvelce günahlarının çıkmasından, defterde kayıtlı bulunmasından korkarken, sonra günahlarını bile aramaya başlayınca, nasıl olsa sevaplara dönmüş, onlar nerede diye, inneli zünübe mâ râhâ, işte mesela orada güldü diyorlar mesela. Hatta bedet nevâci diyor. Bu tabir hadislerde çok geçer. Fazahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güldü ki, yani bu hadis-i şerifi anlatırken, mahşerde olacak bir olay. Mübarek dişleri zuhur etti, belirdi. İşte yani gülmesinin en fazlasından mübarek dişleri belirirdi. Zaten bu dişleri biraz çıktığı zaman dudakların arasından gülmekten dolayı veya vesaire konuşurken her tarafı, bütün ortalığı bir berraklık, bir parlaklık, bir nur kaplardı yani. Ve yine sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dişleri hakkında beyan ediyorum. Müfellecel esnani. Esnan, keskin seyle, sinnin cemi, şeddeli. Esnan dişler demektir. Müfellec, yani araları hafif açık. Şimdi çok açık olmak tabii o bir kusur sayılır. Böyle dişlerin arası bayağı açık falan. O güzel bir manzara vermez. Dişlerinin çok efendim sık olması, birçok olması, o da biliyorsunuz, o da hem insanı rahatsız eder efendim, hem de o da çok iyi bir görünüm olmaz. Onun için dişlerinin arası hafif açık, hafif. Dişlerin arası hafifçe açık idi. Müfelleç o demek. Müferrac, yani ferraçtan geliyor. O da ara açıklıkları manasına geliyor. Şimdi mübarek göğsüyle ilgili tarifini yapıyor. Dakika el mesrubeti, el mesrube kelimesi ra'nın zammesiyle mübarek göğsündeki tüyler ve kıllarla alakalı bir ifadedir. Dakika el mesrubeti, tüylerinin göğsündeki tüyler, yani mübarek göğsünde bulunan tüyler ince bir, yani ip gibi, bir ip gibi böyle çok ince idi. Mübarek göbeğine kadar şu hemen işte gerdanlık takılan noktadan, kemikten, boynun şeyini, altındaki boğazın diyelim, hançerinin boğazın altındaki kemikten başlayarak böyle ip gibi ince bir, göbeğine kadar uzanan ince mübarek tüyleri vardı. Ondan sonra boynunu tarif ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin. Efendim. Tabii bu kelimelerin hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olduğu için sadece lügat manasıyla ifade etmek uygun olmadığından biraz daha ince malumat verilmesi icap ediyor. Mübarek göğsünden köbeğine uzanan tüyleri dekik idi. Dekik Türkçeleşmiş biraz da, dekik yani ince. Bundaki inceden maksadı böyle enine değil. Yani tüyler böyle enine kaplayıcı değil. Göğsünü kaplayan bir tüy yok. Bir de sık değil. Sık değil. Uzun değil. Yani şimdi 3 tane mesele var. Enine değil. Uzunluğu uzun değil. Ondan sonra efendim bir de sıklığı sık değil. Dekik o demek. Bak 3 tane mesele çıkıyor. Bu itibarla göğsünün tüylerini aşağıda bir daha o usta bir beyan edecek. Ama tüylerinin sıfatını şu anda anlatmış oldu. Kenne unukahu, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in boynu, rakabesi boynu, cidü dümyetin bir efendim çizme resim gibiydi. Dümye esasen böyle fil dişinden, mermerden böyle çok işçilikli, sanatlı bir şekilde yapılan efendim bir suret yani, şekil. Lügatta kukla gibi de denemiş, yani şey yapılmış aynı. Buradaki maksadı tabii neyi kastediyor? Cidü dümü, cid zaten boyun. Sanki mübarek boynu cidü dümyetin, yani tasvir gibiydi yani. Tasvir. Tasvir ne demek? Çizme resim gibi bir insan. Yani hatları, yani mübarek boynu düzgünlüğü, düzgünlükte, doğrulukta, yani efendim yani ileri geri olmamak, işte sağa sola meyilli olmamak. Böyle baktığın zaman hani nasıl ki böyle iyi bir resim yapan, böyle santim şaşmadan güzel bir tasvir yapabilenin çizdiği bir resim gibiydi. Yani düzgündü, dosdoğruydu. Ondan sonra çok güzel yani. O kadar güzel ki sanki çizim eseri gibi. Ondan sonra fi safail fiddati, gümüşün safiliğinde, berraklığında, parlaklığında idi. Gümüş gibi parlak. Gümüşün acayip bir rengi vardır yani. Aylanda birbirine çok benzer. Gümüşle dolunayın renkleri. Gümüşün paslanmışını konuşmuyoruz. Paslandıktan sonra altın da paslanıyor. Yani üzerine şey gelirse cüruf falan, onu konuşmuyoruz. Gümüş hepten kararan gümüşler de var. Parlatıldığı zaman gümüşün aslı yani. Asıl efendim parlak bir gümüş. Hatta zaten gümüşe bir şey sürmüyorsun parlasın diye. Gümüşün kendini, üzerindeki kiripası ayıkladığın zaman gümüşün asıl rengi meydana çıkıyor. İşte o çok safi, çok böyle duru, berrak, şeffaf ama böyle güneşinki gibi de itici, efendim rahatsız edici de değil. Gümüşte böyle bir şey var. Dolunay'da da böyle bir şey çıkıyor. Safilik, parlaklık. Fî safâil fîzzati. Gümüşün safiliğinde, parlaklığında ve berraklığındaydı. Mübarek boynu. Onun için bütün Evliyaullah'ın da varisi enbiya olan bütün veliler hakkında da bu vasfı gördüm ben tasavvuf kitaplarında. Yani velilerin boyunları parlak oluyor. Allah dostlarının, velilerin özelliklerinden, sıfatlarından bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi ittiba berekatil olabilir. Ona benzemeleri haysiyetli olabilir. Boyunlarında bir parlaklık. Yani acayip bir berraklık ve parlaklık. Çünkü arkalarında namaza falan dursan, arkasında dursan, tabii namazda boynuna bakacaksın, anasına konuşmayın. Arkasında bir münasebette durduğunda zaten o boynunun parlaklığı müşahede edilir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer uzuvlarıyla ilgili genel manada bir tarif veriyor. Mu'tedilel halki. Hilkati, yaratılışı çok mutedil. Mutedil demek mütenasibul aza. Mutedil Türkçeleşmiş. Mutedil adam. Mutedil yani dengeli. Adilden geliyor. Denklikten geliyor. Kelime kökeni olarak. Adalet de bu kökten geliyor. Dolayısıyla mutedil idi. Ne demek? Uzuvları birbirine münasip idi. Güzellikte, behada, parlaklıkta, efendim bakanları cezbetmekte, mest etmekte. Hep bir, mesela şu uzvu çok güzel de şu uzvu öyle değil. denilecek hiçbir uzvu yok idi. Bütün uzuvları birbirine aynı oranda, aynı nispette güzel idi ve parlak idi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Badinen büyük bedenliydi. Badin. Şişman manasında değil. Büyük beden yani kemikli, iri kıyım, ondan sonra yani böyle zaten 1.78, 79 o aralar bir boy tam santimini kesin bilememekle beraber mübarek boyu da öyle olduğu için efendim bedenliydi, cüsseliydi, heybetliydi. Et bakımından da yani böyle kemikleri hani tamam zayıftı. Zayıf ayrı bir şey. Mesela göbekli değildi. O ayrı bir şey. Ama kemiklerin üstü et kaplıydı yani. Şimdi bazı insan çok zayıf olur. Kemikleri sayılır veya kemikleri görür. Kemikleri hepten çıkar. Et çok az olur. Öyle değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem bedenliydi, cüsseliydi. Ondan sonra mübarek bedeni şerifi etliydi. Ama böyle şişman manasında asla değil. Çünkü sonra zaten onu biraz da tarif ediyorum. Mütemasiken. Mütemasik idi. Mütemasik demek etleri sarkık değil. Evet, bu imsaktan geliyor, tutmaktan geliyor kelime manası mütemasik. Mütemasik demek yani böyle etleri sarkık biraz yani etli olunca yani kemiklerin üzerinde dolgun et olunca acaba bu et sarkık mıydı? Değil haşa. Mübarek bedeni mütemasik idi. Yani kuvvetliydi. Kuvvetli olduğundan etleri birbirini tutucuydu. Bedeni efendim mortedil bir şekilde etliydi. Mütemasik idi ama efendim sık etli diyeyim yani daha Türkçesi sık etli. Etleri sık, kuvvetli yani böyle gevşek değil. Ama şişmanlık anlamında değil. Onu da nereden anlıyoruz? İşte onu da devamında tarif ediyor ki yanlış anlaşılmaz diye. Seva el batni ve sadri. Batın karın demek, sadır göğüs demek. Mübarek karnı şerifi ve mübarek göğsü eşit idi. Yani dümdüz idi. Benim şimdi maalesef işte insülin vura da ondan da oluyor. Şeyden oluyor. Çok şişman biri değilim ama yani çok göbek var. Yani hemen hemen yağımın belki 10 kilo yağ göbeğimde var yani. Bir kurtulsam iyi olacak ama işte doktorlar da tavsiye etmiyorlar. Çünkü vücudun dengesi bozulur. Aldırma, iğne mine, eritmeye kalkma falan. Çünkü birkaç da ameliyat olanları gördüm. Şimdi ben tamam kilom çok yok. Bir 70 kilo kadarım. Keşke bir 5 kilo daha 6-7 kilo da zayıflamam için. Hastalıktan değil de böyle afiyetle güzel zayıflayabilmek için duanızda beklerim. Ama yani göbek yağı yani göbeklilik yani insan hakikaten çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten az yediği için, mübarek etleri sık olduğu için, çünkü bizim benim etlerimiz sık değil. Yani birçok insanın etlerimiz sık değil. Yani sarkık yani. Çünkü bütün kollarımın etleri, şu olan buralarım. Çünkü hani hareketli değiliz. İşte efendim, kaslı zaten hiç değilim. Vücut şekerden, işte pelte gibi işte, pelte gibi dökülüyor yani. El müminul kaviyyu hayrun min el müminin zayıf diyor hadis-i şerifte. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için çok kuvvetli bir insan. Tabii biz normalde de bakıyorum yani hakikaten kuvvetli bir mümin. Zayıf müminden hayırlı. Her işe yarar yani. Ben şimdi kime neyine yarayacağım yani? Birine bir yardım edeyim mesela. Bir şey taşıyamıyorum, bir şey edemiyorum. Kendimi zor taşıyorum mesela. Onun için kuvvet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti zaten evvelki derslerde konuştuk yani. Cennet erkeklerinden 40 erkek kuvveti var. Dünya erkeklerinden 4000 erkek kuvvetine tekabül ediyor. İbn Hacer Askalani bunu zikrediyor. Hazreti Enes İbni Malik Bukhari'de rivayet ediyor. Dolayısıyla 40 erkek kuvvetinde olduğunu Bukhari'de zikrediyor. İbn Hacer'ler falan bunu açıyorlar, şerh ediyorlar diğer hadis-i şeriflerle. O bakımdan zaten böyle kuvvetli olan bir insanın yani etlerinin sarkık olması, bedeninin zayıf olması, efendim kemiksiz olması, kemiklerinin etsiz olması bunlar düşünülemez. Çünkü zahiren sebepler alemindeyiz. Bunlar bir bütün kuvvet eseri olarak. Kuvvetli insanda aranan özellikler yani çünkü. Öbür türlü nasıl kuvvetli olacak? mübarek karnı ile göğsü eşitti. Yani ne demek? Şura göğüs mesela. Şuradan aşağı şöyle indiğin zaman dümdüz inebiliyorsun. Bak ben de dümdüz inemiyorsun. Hafif böyle bir çıkıntıyla göbeğe dayanıyor. Ondan sonra bir şişkinlik varsa, ağzımsızlık varsa tamamen böyle bir şey çizeceğiz yani. Ama sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Buradan tuttun, dümdüz in aşağı. Karnı ile göğsü müsavi idi, eşit idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Göğsünü, özel olarak göğsünü tarif ediyor. Müşihas sadri. Müşihas sadri, mübarek göğsü tamam. Mürtefi değildi, şişkin değil idi, çıkıntılı değil idi. Fakat böyle göçük de değildi. Hani içine göçük, böyle çok açlıktan çok... Tamam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlayacak kadar Hendek Mahallesi'nde aç kaldıkları, zorluklu kaldıkları olur. Ama şöyle bir durum var mesela. Üç gün iftarsız, savursuz sahm-ı visal yapar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bir deneyim dedi, bayıldı düştü. Sonra zaten o zaman az yiyorlar, yemekler az ve kendileri de zaten olsa da yemiyorlar. Bir de zaten azıcık bir iftarlıkla, sahurlukla. Bir de iftarı sahuru da yemeden sahmı misal ki bizim için caiz değil, mekruhtur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor diye bir yapayım dedi, bayıldı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Baygınlığından işte ayıldığında. Dedi, ya Ebu Bekir niye böyle yaptın? Sen iftarını sahurunu yesene de. Ama sen ya Resulallah iftarsız sahursuz günlerce yapıyorsun. Ben de sana bir heves ettim. Buyurdu, ben inni lestüki ahadiküm. Ey ya Ebu Bekir, ki Efendimiz'e en yakın Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Ondan daha faziletli sahabede bir kimse yok. İnsanlar içinde, peygamberler dışında en üstün o. Hazreti Sıddık. Ya Ebu Bekir, ben sizin hiçbirinize benzemem dedi. Ebitu inde Rabbi yut'amuni ve eskin. Rabbimin manevi nezdinde geceliyorum. Ruhum orada, beni Rabbim yediriyor, içiriyor. Onun için yani çok aç kalırdı. Günlerce aç kaldı olurdu. Karnından bari taş bağladı olurdu. Ve lakin vücuduna güçsüzlük vermezdi. Çöküntü vermezdi. Mübarek onun için karnı şerifi tabii ki göbekli değil, çıkıntılı değil ama müşihas sadri, müşihin manası badiyeten ve zahireten, yani içine gömülü, içine göçük değildi. Açık idi. Düz idi. Böyle bir içe doğru gömülme, bir çökme asla göğsünde söz konusu değildi. Ve yine bu kelime Mesihas sadri diye de okunmuş lügat olarak. Yani hadis-i şerifin ravilerinde. O zaman Mesih kelimesine gelirse mesahetten geliyor. Mesafe demek. O zaman arizat sadri. Yani göğsü, mübarek göğsü enliydi, geniş idi. Geniş idi. Bu da göğsünün genişliğine, kalbinin inşirahına, müşerihliğine, Allah-u Teala'nın kaza ve kaderlerine, hüküm ve takdirlerine, rızasına ima eden, delalet eden vasıflarını içeriyor. O ikisi de uygun yani burada. Hem mübarek göğsünün genişliği de söz konusu. Zaten onlar birbirine zıt bir şey değil. Aynı zamanda da mübarek göğsü gömük ve göçük değil idi. Göbekli ve çıkıntılı da değil idi. Dümdüz idi diye göğsüyle ilgili bize malumat veriyor. Omuzlarının arasıyla ilgili buyuruyor. Be'ide ma beynel menkibeyni. Menkip omuz demek. Menkibeyn iki omuz demek. Ma beynel menkibeyn iki omuzun arası. İki omuzun arası geniş idi. Yani efendim burada tabii iki manada çıkabiliyor. Zaten iki mana birbirine de bağlı. Diyelim ki mesela bu boyun efendim, bu da omuz. Bu arada şimdi de benimki diyelim ki görüyorsun az yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burası zaten şimdi 1.78, 1.79 gibi, 1.80 gibi konuştuğumuza göre ona göre de zaten o açılımlar oluyor. Uzuvları mütenasip olduğuna göre bu boyunla omuz arası biraz uzakçaydı. Yani mesafeliydi, yani genişti. Bu da ne demektir? Buradan enli olunca bu omuzla bu omuz arasında, bu da buradan uzun olduğuna göre iki omuzunun arası yani birbirinden uzak mesafeliydi. Birbirine uzak mesafeli ne demek? Geniş omuzlu yani. Şimdi biz tabii lügatta da vermek zorundayız. Kelime manasını veriyoruz ki kimden bahsediyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Normal bir insandan bahsetmiyoruz. Onun için kelimeleri güzel anlayalım, anlatalım. Bir de mana verirken burada şimdi geniş omuzlu falan diye lügat manası çıkmaz. Ama iki omuzunun arası ba'id idi. Ba'id uzak manası ama bunun açılımı vesi oluyor. Yani geniş. Geniş omuzlu. İki omuzlunun arası. Çünkü neden? Boynuyla bir omuzun arası mesafeli olunca tabii diğeri de aynı olunca iki omuz arası geniş idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne kadar acayip yani tarif etmiş görüyor musunuz? Yani her detayı söylüyor ya. Hind İbni Ebi Ali radıyallahu anh, kabri nur olsun. Bereketlerle, feyizlerle dolsun. Bize peygamberimizi tanıttı, tarif et. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dahmel keradisi. Efendim, keradis kürdüsün cemi. Kürdüs kemiklerin başları veyahut da iki kemiğin birleştiği mafsıl eklemler. İki manaya da geliyor. Kemiklerinin başları ve eklem yerlerindeki kemikler efendim büyükçeydi. Yani kemikleri ne diyelim ona şimdi? İnce kemikli değil yani. Kemik uçları, kemik başları. Orada daha anlaşılıyor tabii kemiğin şeyi. Efendim kemik başları sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kemikleri ve kemiklerinin başları ve eklem yerleri nin kemikleri, eklem yerlerinin ve omuz başlarının kemikleri büyükçe ve irice. Büyükçe ve iriceydi. Çünkü yani kemikli demek zaten bu, o da manada geliyor. Çünkü mesela benim gibi insanların, zayıf insanların, hastalıklı insanların kemikleri zaten çok zayıf oluyor. Mesela bazı kere yere basım kırıldı bir kere. Yani mesela hızlı mı basmışım, etmişim. İki sene hem stres kırığı, stres kırığı, ayağımda kemik çektim yani şişti etti. Misal yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kemikleri, özellikle kemik başları, kemik başları ve mafsalleri, eklemleri, eklem yerlerindeki kemik uçlarının iltika noktaları, birleşim noktaları, bu kemikleri büyükçe ve iriceydi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra mübarek bedeninin geri kalan kısmındaki yani elbisenin örttüğü şeyler, mübarek etleriyle ilgili buyuruyor. Enveral mütecerradi. Enveral mütecerradi. Mütecerrad soyulmuş olan yani elbisesiz olan bölgeleri, elbisesiz olan bölgeleri enveral mütecerradi. Mübarek bedeninde elbisesinden elbisesinin örtmediği yerler, yani elbisesini örtmediği yerler, işte mübarek elleri, yüzü mesela, zaten dizden aşağı öyle bizim gibi şimdi topuk kemiğine kadar falan örtülü değil. Zaten sünnette de biliyorsunuz topuk kemiğinden aşağısı ateşe, cehenneme buyuruyor. Kibirden dolayı olursa bilhassa topuğa kadar en fazla müsaade edilmiş. Yani cübbedir, şalvardır, entari giyen için falan. Topuktan yukarı zaten sünnette dizlen topuk arasında bırakır. Dolayısıyla o zaten dize kadar avret yeri, göbekle diz arası avret. Dizden de aşağı, dizlen şeyi diyelim ki topuğu şey yapıyor ama şimdi biraz bizim memlekette, bizim örfte öyle biraz işte cübben entarin topuktan bayağı böyle bir 10 santim kadar yukarıda olsa, yani dizle topuk arasını ortalasan, yarıya getirsen biraz abes karşılanır. Ama yani esasen sünnette vardır, yani sünnet öyledir. Zaten tabii kumaşlarında fazla kumaş bulunmaması, zaruretler olması, insanların çoğunun bir yıkayacağında dışarı çıkacak elbisesi bulunmaması, onu kuruyana kadar, yani o zaman öyle bir zaman. Ama tabii sünneti de böyle şeylerle tahlil etmeyelim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topuktan aşağı müsaade etmemiştir. Ama tabii kibir için yaparsan cehennemdedir. Sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de çok üzüldü bu hadisi duyunca. Ya Resulallah, benim bazen topuktan aşağı geçmiş, ben anlamamışım, cübbem falan. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, ya Ebu Bekir, sen kibir için yapmazsın. Yani ona bir garanti verebildi. Sen kibir için, hani böyle eskiden böyle krallar, padişahlar, şunlar bunlar elbiseden arkasından böyle bir metre, iki metrede elbise arkasından geliyor. Yani kendisi böyle gidiyor. Elbise böyle arkasından. Hatta tutanları bir de elbiseyi arkasından tutuyorlar falan. Şimdi işte o gelinliklerde, meliniklerde yapıyorlar eskiden. Ağalar, paşaların bazıları da öyle kaftanlarının arkasından bayağı bir sarkıntı gidiyor falan. Bunlar tabii kibir için olduğu anlaşılıyor. Yani insanlara hava atmak, çaka satmak, bunlar cehenneme. Fehufine ma esfele minel ka'beyni fehufinler diyor Bukhari hadisinde. İki topuktan aşağıda kalan ateştedir buyuruyor. Yani tabi burada kibir için olursa kaydını koymak da lazım. Ama ondan dolayı sünnet topuktan biraz yani böyle 5-10 santim yukarıda bir şey bırakmak ama şu anda tabi topuğu geçmemeye çalışalım. Şu andaki bizim örfümüz şeye pek müsait değil. Yani 5-10 santim yukarıya. Yani laf işte bu sefer gülecekler, hakaret edecekler. Milleti gıybete dedikoduya sokarız. O da şey değil. Vehhabiler bunu uygulamaya uğraşıyor. Onlar sünnetin zahirine takıldıkları için. Ama bu demek değil ki topuğa kadar sünnete muhaliftir demek değil. Çünkü topuktan aşağısını sünnete muhalif olarak hadis-i şerif beyan ediyor. Bu itibarla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bedeninden bedeninde elbisenin örtmediği yerler. Elbisenin örtmediği kimi bazen şuraya kadar da belki çünkü böyle buralara kadar çektikleri de var. Bazı kümleri dar bir cübbe hediye edilmişti. Onu da giydi mesela. O buraya kadar geliyor mesela icabında. Birçok cübbesi veyahut da üzerine onlar her zaman cübbede yok. Ne diyorsun? İhramın üstü gibi efendim rida deniyor ona. Üst tarafa böyle atılıyor. Öyle şeyler de atarlar üzerlerine. O durumda zaten şuralar da açık oluyor. Çünkü böyle attığın zaman buraya kadar gelmez o. O dikişli değil. Veyahut da dikişli de olsa kendi kenarları dikişli. Yani buraya kadar dikişle monteli değil. Atıyorsun çıkarıyorsun. İşte şimdi de işte hamamlarda vesairede şeyin üstünü efendim iki atlı üstlü şey dolanıyoruz ya bazı kere. Pornoz yerine o şekilde dolanıp çıkıyoruz falan. Onları düşün öyle. O zamanki örfte adette giyimde o da vardı yani. Bu itibarla mübarek bedeninden elbiselerin örtmediği yerler parıl parıl parlar. Enver. Enver demek çok nurlu yani. O kadar nurlu ki böyle. Ama tabii güneş gibi rahatsız edici bir parlaklık değil. Ayın gümüş parlaklığı gibi safiyane bir parlaklık. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek göğsüyle ilgili söylüyor. Mevsule ma beyne lebbeti ve sürreti. Lebbe ne demek? Şu hemen boğazın altında gerdanlık takıldığı noktada yani gerdanlık erkekler takmaz onu konuşmuyorum yani. Yeri tarif için söylüyorum. Şu kemiğin işte göğüs kemiğinin iki kemiğin şeydi bir araya geldi yer. Şu noktadan itibaren lebbe orası. Sürre göbek burayla göbeğin arası eklenmiş idi. Şuradan başlıyordu göbeğe kadar uzanıyordu. Neyle? Bişarin tüylerle, mübarek tüyleri vardı burada. Ama öyle bir tüyler vardı ki yecdi böyle akıyordu. Ne gibi? Kelhattı. Kelhattı uzunlamasına bir çizgi gibi. Yani şuradan bir kalemle bir çizgi gibi çizsen işte demin dediğimize geliyor. Dakikal mesrubeti. Yani enli bir tüyleri enli değil, sık değil, uzun değil. Anladın mı? Böyle bir işte şey o demek zaten işte. Çizgi gibi, hat gibi. Böyle bir kalemle çizsen gibi, çizgi gibi şuradan başlardı. Mübarek göğsünün başından, boğazının altından mübarek göbeğine kadar çizgi gibi. Görürsen çizilmişsen, çizimle çizilmiş zannedersin. Halbuki mübarek orada tüyleri vardı. Ağır hissediyeni. Ama mübarek iki göğsünde tüy yoktu. Göğüslerin üstünde tüy yoktu. Zaten göğüslerin üzerinde et de yoktu. Yani et yoktu dediğim böyle etli değil. Yani sarkık değil. Zaten mübarek, demin anlattık ya, mübarek bedeninde hiçbir etinde sarkıklık yoktu. Sık etliydi. Dolayısıyla göğsü böyle çıkıntılı ve etli de değildi. Ve üzerinde, göğüslerin üzerinde tüy de yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma sima zalike. Ancak iki göğsünün üzerinde de tüy yoktu. O çizgi var ya, boğazın altından başlayan, gerdanlık yerinden başlayıp göbeğine kadar uzanan ince bir çizgi gibi bir ince tüyler vardı. O dümdüz giden, katlı müstatil yani uzunlamasına giden bir çizgi gibi. O tamam. Onun dışında başka mübarek göğsü gümüş gibi. Gümüş gibi parlaktı ve efendim tüyleri yoktu. Masiva zalike dedim. Zalike demek o şey işte ma beynel ma'ya gidiyor. Ma ne? Ma beynel lebbeti ve sürrati. O lebbe ile sürre arasının dışında. Yani boğazla göbek arasındaki uzunlamasına çizginin dışında kalan bölgelerinde tüyden ariydi. Yani tüyleri yoktu. Gümüş gibi parıl parıl parlak idi. Eş'ara zira'ayni, iki dirseği çok tüylüydü. Yani şu kol ve buralar çok tüylüydü yani. Vel menkibeyni, omuzları, omuzlarında tüyleri vardı. Omuzları çok derken, yani böyle aşırı manasında demiyoruz yani. Ama baktığın zaman tüylü denebilecek şekilde mübarek tüyleri vardı. Kollarında tüyler vardı. Omuzlarında tüyler vardı. Ve âli sadri, göğsün üst bölgelerinde, göğsünün üst bölgelerinde tüyleri vardı. Göğsün üst bölgeleri, yani biz şurayı dedik. Şuradan aşağısında sadece bir çizgi var. Buradan aşağısında yok. Ama göğsün üst bölgeleri derken omuz başlarına geliyor. Şuralar. Bu bölgelerinde bu var tüyleri vardı. Kollarında tüyleri vardı. Omuzların üstünde de tüyleri vardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani mübarek bedeni tamamen, bedeninde hiç tüy yok desen çok büyük yanlış olur. Bedeninde mübarek tüyler vardı. Ama bütün bedeninde tüy vardı desen o da yanlış olur. Bazı bölgeler, mesela işte şu bölgede sadece bir çizgi gibi, ip gibi, boğazdan altından göbeğe kadar. Onun dışında bu göğüs bölgesinde tüy yoktu. Efendim, tavile zendeyni, kollarının mübarek, işte ellerinden yukarı, tedirseğe kadar böyle, kolların kemikleri uzuncaydı. Yani kolları da mübarek uzunca oluyor tabii şimdi. Kol kemikleri uzun olmak demek. Kollarının da dolayısıyla uzun olması anlamına geliyor. Mübarek kolları uzuncaydı. Kol kemikleri uzuncaydı. Rahber rahati, mübarek el ayası çok genişçeydi. El ayası neresi? Şurası. El ayası genişçeydi. Bu da neye delalet ediyor? Elinin genişliğine, yani cömertliğine, elinde bir şey tutmamasına, stok yapmamasına, fakir fukaraya dağıtmasına, yani illa fakir fukara şartı da yok. Geleni dağıtır. Raha el ayası. Rahb geniş demek. El ayası sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genişçe idi. Şesnel keffeyni vel kademeyni, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek elleri ve ayakları, keffeyn iki avuç eller, kademeyn iki ayak. Ayak derken topuktan aşağısı yani. Topuktan aşağısındaki bildiğimiz ayak. İşte abdeste yıkadığımız yani ayak. Kefte şu bileğe kadar olan yerler. İki eli ve iki ayağı sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin biraz iriceydi. Yani böyle zayıf, nahif değildi. İriceydi, çok da uzun değildi. Fakat bu da tabii biraz iri olması kabzının, batışının, tutmasının, yakalamasının kuvvetine delalet eder. Ayağın bu durumda olması, irice olması, yani kemikli olması, irice olması, o da sağlam yürüyebilmesinin, sağlam basabilmesinin, kaymamasının göstergesi anlamına geliyor. İmalar çok, hikmetler çok ama ellerinin, ayaklarının bu şekilde efendim beyan edilmesinin hikmeti bu. Elleri ve ayakları iriceydi. Kemikleri kemikleri de iriceydi. Zaten onlar el ayak kemiğin üzerindeki et, altı hep kemik. Dolayısıyla kemiklerin iri olması için kemiğin de kemiklerin iri olması icap ediyor. Evet. Böylece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatlarından sayabildiğimiz noktaya geldik. Buradan ileri devam edeceğiz. Çünkü daha biraz var. Ondan sonra tabii konuşmasının tarifi var. Daha sonra bazı ahlakının tarifi var. Bu bir zaman yani bilmiyorum, önümüzdeki ders belki biraz fazla yaparsak belki bitebilir. İnşallah bitmesi müyesser olsun. Allah-u Teala önümüzdeki haftaki dersimizde Habibini sallallahu aleyhi ve sellem fiziki özellikleriyle ilgili biter. O kesin biter de yani konuşma şekli, mantıkı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesaire bazı diğer sıfatlarının biteceğini kesin konuşamayabiliyorum. İşte gülmesi, tebessümü, ondan sonra bazı huyları, bazı ahlakı, onları da devam edeceğiz. Rabbimiz Tebareke ve Teala Habib edi Muhammed Mustafa Hasan sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerifesi, onu bize rivayet edenler, onu bize aktaran muhaddisler, ilk ravileri, sahabe-i kiram hazaratı, Ehl-i Beyt hazaratı, Ehl-i Beyt silsilesinde isimleri geçen imamlarımız hürmetine Allah'ım cümlemizi Habibinin dünyada himmetinden, ahirette şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.